zawsze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak. Hańba, wpadka, wstyd, poruta, kompromitacja, wszystko masz tutaj. Wszędzie usłyszysz, że tu jest bagno, a na całym świecie politycy kradną. Lecz to kwestia smaku, gustu, stylu, debilu, buraku, jeszcze raz debilu. Prosty chłopie, oderwany od pługa, czemu idziesz do kamer, wariata strugasz? Po co ci to? Skąd ambicja taka? Chcesz być popularny? Wygraj festiwal buraka. Garnitur się uleżał, fryzura też lepsza, ale zawsze będzie bił od ciebie odór wieprza. Nie polepszasz sytuacji swojej mięknąc. Andrzej, byłeś prawdziwy, teraz jesteś ścierwo. Blokada, barykada, to twój prawdziwy żywioł. W łańcuchu wstydu brakujące ogniwo. Patrz i ucz się, dobrze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak. Patrz i ucz się, dobrze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak. Następny aktor, niedoszły terminator, Zig Heil do kołyski śpiewał mu tato. Gdy tamten pierwszy, to cwana kupa łajna, ten przegrał nawet casting na Frankensteina. Był blisko wygranej, bo taki podobny, ale na Frankensteina za mało pogodny. Tam przegrał, lecz pomysły ma zajebiste, żeby nas nie straszył, niech se będzie ministrem. Dobra, dajmy spokój, zejdźmy lepiej z niego. Disowanie Romka to kopanie leżącego, szkoda czasu w sumie. Gość sam się wyautował, gdy któryś z jego chłopaków swastykę zbudował. Potem jako dobry Polak to ścierwo podpalił, by spłonęło i padło jak narodowy socjalizm. Miłe chłopaki, to w sumie oczywiste, święcie kochają naszą ludową ojczyznę. Patrz i ucz się, dobrze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak. Patrz i ucz się, dobrze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak. Patrz i ucz się, dobrze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak. Patrz i ucz się, dobrze zapamiętaj, tak rośnie w siłę ojczyzna święta, czysta i prawa. Mówią, że jest tak, oni mogą odejść, ale zostanie niesmak.